Να σου πω τώρα, πέντε μέρες μετά, ποιος θα θυμάται τη συνέντευξη με τον Πανούση που είχαμε, αλλά θέλω να σχολιάσω κάτι, μπορώ. Για πες. Ανατρεπτικός, ωραίος, καυστικός, μακάρι να είχαμε κι άλλους. Αριστερός με την ευρύτερη, αλλά μπουρδολόγησε νομίζω λίγο. Δηλαδή αυτό με τις απεργίες διαρκείας, άμα το υποστηρίζεις, πρέπει να το στηρίζεις κιόλας. Δεν τον είδα να πάει στη Χαλιβουργία εκεί πέρα να κάνει μια συναυλία, να κάνει και τρεις μέρες, να μαζέψει κόσμο εκεί να δουν και το χώρο. Έτσι, μακράς διαρκείας απεργίας. Αλλά ο Πανούσης στο σπίτι του δεν γίνεται. Πρέπει να βγει κι αυτός λίγο στη γύρα να επηρεάσει, αφού είναι καλός. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Ναι. Δεν φτάνει που τρώμε στη μάπα αυτό το μαλάκα το γελίο τον Άδωνη. Πρέπει να τον ακούμε και από την εκπομπή σας. Ναι. Γιατί, τόσο μαζόχα δηλαδή, πρέπει να είμαστε τόσο μαζοχιστές. Ναι, εδώ το ψηφίζετε. Το λέω ότι υπάρχουν τόσοι που το ψηφίζουν και βγαίνει, είστε όλοι στο κόλπο και τον βάζουν. Τόσοι που το ψηφίζουν και βγαίνει, ναι. Κάτι ξέρουνε. Ναι, χρυσέ μου. Γιατί δεν εμπιστεύεστε αυτούς. Να μην το ξεχνάμε. Να εμπιστευτείτε αυτούς. Αυτοί ξέρουν. Άσε που τον συνιστούν 29 κατασκευαστές μνημονίου. Δεν σου έχω πει 100.000 φορές κάθε μέρα να βάζεις τις κατάρες. Είδες για να μην τις βάζεις, προστατεύεις. Σήμερα πέσανε τα τζάμια, κάνα γερατά. Κλέφτηκε απατεώνα, δεν καθάρισε. Να σου πω, τα άμαθες, ε. Τι. Σιριζέα ήταν αυτή. Ναι. Αυτή η καθαρίστρια. Α, την κακομήρα. Τι θα ήταν, νομίζεις. Ναι. Πήγε να σκοτώσει τους Ταϊκούγα και τον άλλον, τον σκορδοφύλακτο, τον Ιωαννίδη. Τον προληπτικό, τον πετυχημένο προπονητή. Αυτόν που έγινε κυπουργός. Αυτόν. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς οι Σιριζέοι δεν είναι άξιοι ακόμα να κυβερνήσουν. Θα τον είχαν σκοτώσει. Το άλλο που είπε ο Πανούσης εχθές για τον Μεγαλέξανδρο, η μάνα του ήταν από Αλβανία, ρε φίλε. Τον έχουμε στη μέση, μισό-μισό τον Μεγαλέξανδρο. Αλβανός εσύ? Ναι, αγόρι. Πάρε τον μισό, εγώ δίνω, δεν έχω πρόβλημα. Πάρε μισό Μεγαλέξανδρο. Πάρε το Μέγας. Το Αλέξανδρο στο θέλω, είναι ελληνικό. Το μισό εμείς, το μισό εσείς όμως. Έτσι κι αλλιώς Μέγα εδώ πέρα δεν έχουμε άλλον. Πέρα από το Μέγα Βασιλόπουλος, τίποτα άλλο. Θα ενώσουμε στα σύνορά μας, εκεί πέρα στην Κακαβιά. Α, είναι και το channel, ξέχασα. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε για το Μέγα. Δεν θέλουμε να τα χάνουμε τα Μέγα μας. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες πλήρωσα λεωφορείο Λωρίδα από κάμερα 100 ευρώ. Και σήμερα έμαθα οι συνάδελφοι τους γράψαν επειδή δεν είχε λαμπάκι πινακίδας και δεν είχαν πριονίδι στο πόρπαγκάζ. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία και ο Θήμιος Λιμπερόπουλος. Καλή ξεκούραση, Θήμιο, γεια. Να σου πω. Έλα. Συγγνώμη, ταξί δεν είσαι. Ναι. Τα ταξί δεν επιτρέπονται στην Λωρίδα του λεωφορείου. Όχι, απαγορεύονται. Ενώ ο δρόμος είναι δημόσιος, ναι. Ενώ το ταξί υποτίθεται είναι δημοσίας χρήσεως. Το ταξί απαγορεύεται, γιατί σε γράφει. Πλήρωσα 100 ευρώ. Παιδί μου, εγώ την πατάω τη λεωφορείο Λωρίδα και χωρίς να είμαι ταξί. Δεν την πατάς εσύ που είσαι και ταξί. Ρε μαλάκα, με κάμερα, με γράψανε στη Μεσογείο τώρα. Με κάμερα, ποιο κανάλι, ο Sky ήτανε. Ναι. Γεια σας, συγγνώμη που ενοχλώ. Μην ξαναγίνει. Ορίς, μήπως πήρα λάθος. Το ανέχομαι αυτή τη φορά, μην ξαναγίνει. Δεν κατάλαβα καλά. Επειδή ενοχλείτε, λέω. Ήρθα, συγγνώμη, πήρα το. Παρακαλώ, παρακαλώ. Απλά λέω εντάξει, το δέχομαι, το ανέχομαι μια φορά, αλλά δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά αυτή τη δουλειά. Πείτε μου τώρα. Μα δεν σας ξαναενόχλησα. Α, λέω για το μέλλον. Ο Κεφαλογιάννης λέει πρέπει να περνάμε με όσα βγάζουμε. Αυτοί και τα κόμματά τους περνάνε με όσα βγάζουν. Ναι, τώρα δεν έχει σημασία όπου τα βγάζουν, με όσα βγάζουν. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη, για κατούριμα ήσουν πάλι ρε φίλε να. Ναι, παιδί μου, για κατούριμα ήμουν. Τι έγινε, πού είναι το κακό με το κατούριμα πια? Ένα χρόνο. Ήμουν για κατούριμα. Και όχι τίποτα άλλο, είχα και την άνεσή μου. Γιατί λέω, ξέρεις τι, θα κατουρίσω και ό,τι ήθελε προκύψει. Δεν προέκυψε, γύρισα, ήταν μόνο κατούριμα. Τι θες τώρα, τι πρόβλημα έχεις? Είχα φάει σαρδέλες και έπινα πολύ νερό. Ωραία. Τι θες τώρα? Ετοιμάζεσαι για τις δύσκολες μέρες, που θα μας μπουντρουμιάζουν μέσα και θα μας δίνουν μόνο σαρδέλες χωρίς νερό. Ναι. Χρυσό μου. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Άκουσε αυτό το μεγάλο διανοητή τη αριστερά, τον Ψαριανό. Α, νόμιζα το Φώτη. Πες. Ε? 3.500 άνθρωποι πόσοι έχουν αυτοκτονήσει. Πολλοί από αυτούς έχουν αυτοκτονήσει από ερωτική απογοήτευση, ε. Εννοείται, από τι άλλο. Να τον χαίρονται όλοι αυτοί που τον έχουν ψηφίσει αυτό το μέγα διανοητή. Μόνο που δεν του είπε κάποιος ότι είχαν έρωτα με τη ζωή και μόλις τους την αφαιρέσαν αυτοκτόνησαν. Έλα να σε αφήσω γιατί βάρινε. Παρακαλώ. Γεια σας, τον κύριο Παλούρδο. Ο ίδιος. Μου είπαν να σας πάρω για ένα βιβλίο για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ για παλαιοπασόκους. Ναι, είστε παλαιοπασόκα? Ναι, τελώς. Α, δεν είστε πια? Όχι. Γιατί φύγατε? Γιατί γίνανε χαμός. Και μου είπαν ότι θέλω να το στείλω στον πατέρα μου αυτό. Α, και πού πήγατε τώρα, πήγατε στον ΤΕΜΕΚ Πασόκ, πήγατε στον Νέο Πασόκ? Όχι, όχι, με τέτοια δεν ασχολούμαι εγώ. Πού πήγατε? Είδες και Νέους Δημοκράτες. Ναι, πού πήγατε? ΚΚΕ, από πάντα. Α, όχι, με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Πού κολλάει? Όχι, μένω μου έδωσαν το τηλέφωνο να πάρω και τον πατέρα μου να το στείλω. Α, ο πατέρας είναι παλιό Πασόκος που πήγε στον Νέο Πασόκ. Έτσι. Α, κατάλαβα. Να σας πω. Για πείτε μου. Αν τον πάτε στη Βουλγαρία, επιτρέπεται η καύση νεκρών και ζωντανών. Ναι, μπορείτε κατευθείαν να πάτε να τον προλωθιάσετε να φύγετε. Έτσι κι αλλιώς, και εδώ που είναι ζωντανός, καλό δεν κάνει. Κατάλαβα. Κατάλαβες, ενώ αλλιώς είναι και χρήσιμος για τα λουλούδια, κάνει για λίπασμα η στάχτη. Έτσι, έτσι. Να τον χαίρεστε πάντως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Ήθελα να πω εδώ για την βροχή που έκανε. Την ταινία. Ποια βροχή? Α, την Αεροποντούλα, αυτή την ψυχάλα. Αυτή την ψυχάλα. Ναι. Τυχή και η ψυχάλα. Ψυχάλα, ροχάλα, κάτι τέτοιο έριχνε. Είναι αυτό που λένε, έβαλε ο Θεός σημάδι. Αυτό ήτανε. Το Μάγιο θα μου στείλει καμιά τούρτα που γιορτάζω που κλείνουν τα 21. Όχι, και χαίστηκα κιόλα. Κακό ψόφο να έχει. Δεν σα ακούω καλά. Λέω κακό ψόφο να έχει. Θα με φωνάξει. Ναι, ναι, αυτό λέω, θα σε φωνάξω. Αλλά θα με φωνάζει Πέτρο, Άγιο. Το λέει, τα αυτιά μου δεν είναι καλά, τα νευράκια μου. Έλα σου πω, μπορείς να μου να πω κάτι στον κόσμο που μπαίνει στο ταξί, γιατί αρχίζω και παθαίνω τάση σχιζοφρένειας. Όπα. Όταν μιλάμε για τα πολιτικά δρόμενα εδώ και τους ρωτάω τώρα, ρε κύριε, τι θα ψηφίσεις, όλοι μου λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Όπως η κυρία πριν. Κανέναν αγόρι μου. Όλοι τους ίδιοι είναι. Τι άλλοι τους μόρι μαζικό. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν έχει 40 χρόνια και Νέα Δημοκρατία με Πασόκ έχει τώρα και βάλε λίγο δημάρια κουέρ λοκάλ. Αυτό εννοεί, ότι είναι όλοι τους ίδιοι. Όλος ο κόσμος αυτινής είναι αυτός, αυτά τα τρία. Άρα όλοι τους. Εγώ ξέρω να πω σε αυτούς που μπαίνουν μέσα. Άλλο. Μου λέει, το ΚΚΚ, τι έκανε το ΚΚΚ, τι να κάνει μωρή μαζικό το ΚΚΚ. Είχε ποτέ εξουσία το ΚΚΚ για 16,5 δευτερόλεπτα, υπέγραψε καλά νόμο. Ο ριζοσπάστης, αγόρι μου, απολύει. Τι να κάνει ο ριζοσπάστης, μωρή μαλάκο, δεν θα απολύσει. Πού ζει, στον κόσμο τον ιδεατό που σου λέει να πάρει τα χέρια σου, ή στον κόσμο τον καπιταλιστικό που εσύ έχει επιλέξει, βρε μαλάκα, άντρα. Φίλε, πρέπει να παίρνω επίδομα ανθυγιεινής ακοής εδώ. Το αυτάκι μου βγάζει αίμα. Εσύ, μεσολαβεί το καλώδιο, φίλε. Εγώ τους έχω δίπλα. Και θέλω να τους αποκεφαλίσω με τους κοινόδοντες μου. Φίλε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Είτε κοιμάμαι και ονειρεύομαι ότι είμαι ξύπνιος, είτε 95,4% του ελληνικού λαού πλην της ανταρσίας κοιμάται αυτή. Ένα από τα δύο. Αλλά για αυτό το 95,4 θα σε πάρω να τους πω κάτι την άλλη φορά. Θέλω κάτι να ρωτήσω. Ρώτα. Ακούω εκεί στο δεκάλεπτο που βάζετε στο σταθμό σας, στα δικαιώματα του πολίτη, ότι αν θέλετε, λέει, να μην πάρουν τα όργανά σας, θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ ήξερα. Εκτός και αν πρόκειται να δωρήσεις τα κ***α σου. Περίμενε. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι αν θες να δωρήσεις τα όργανά σου, γίνεσαι εθελοντής δωρητής. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα τα παίρνουν ούτως ή άλλως και άμα δεν θέλουμε, θα πρέπει να το δηλώσουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει πρώτον. Δεύτερον, δεν θα τα παίρνουν απαραίτητα όταν πεθάνεις. Ναι. Δηλαδή, άμα χρειαστεί ένα νεφρό τώρα. Ναι. Πού είσαι, εσύ ζωντανή και έχεις ένα γερό νεφρό. Ναι. Τίποτα. Μια μικροτομούλα, θα έρθει ο Χασάπης, θα στο πάρει κλαπ, κλαπ αλλού. Αφού δεν το χρειάζεσαι, έχεις δύο. Παρατήρηση πρώτη. Ρε εμπόριο που έχει να γίνει. Παρατήρηση δεύτερη. Αυτό γιατί δεν το ανακοινώσανε επισήμως στους πολίτες και το περνάνε στη ζούλα. Όσο πιο πολλά ξέρει ο πολίτης, τόσο πιο πολύ μπερδεύεται. Γι' αυτό. Μάλιστα. Για το καλό σας. Αλλά αν θέλετε να γίνει κάτι, πάρτε ανάποδες τροφές για το καλό σας. Ξυπνήστε, λαέ! Ξυπνήστε! Ναι, ναι. Κάτσε να σε βάλω στην αναβολή να ξαναχτυπήσεις σε λίγο. Έλα, γεια. Δεν θέλω να σου πω για την σημερινή καταιγίδα που έχασε μάνα το παιδί, το παιδί τη μάνα. Θέλω να σου πω για αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό, έτσι, που ξέρεις όταν στην αρένα βγαίνει ο Ταύρος και ο Ταυρομάχος του μπήγει στο λαιμό, το σβέρκο που λένε, τα σπατιά, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος ο Ταύρος. Έτσι είναι και ο καπιταλισμός. Ηλίθιε. Τι λέγεται το ηλίθιε, μην ξεχνάτε το ηλίθιε. Αν ακούγεται η λέξη καπιταλισμός στην εκπομπή και δεν ακολουθεί το ηλίθιε, κάνει μήνυση ο Μπογιόπουλος. Έρχονται οι αγωγές. Ας κάνει μήνυση. Μου κλέψατε τον τίτλο, λέει, το μισό και το καπηλεύεστε. Ότι ανακάλυψε και τον όρο καπιταλισμός, μη χέσω. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλό μεσημέρι. Θα χαρώ να σας ξανακούσω. Γεια σας. Έλα. Πάντως καλά σου είπε ο άλλος, φίλε. Είναι πολύ ενοχλητική αυτή η βουβουζέλα. Ναι, δεν πειράζει, θυμίζει Μουντιάλ. Πες του Χατζηνικόλα κάτι να βάλουμε κάποια άλλη μαλακία. Τι να βάλουμε, αν του το πω θα μου πει να βάλουμε ένα κομμάτι από ύμνο Ολυμπιακού. Α, μπράβο. Τι αμπράβο, θα χάσουμε το μισό κοινό. Τους μνημονιακούς, τους βάζελους, τους κατεστραμμένους, τους αεκτζίδες. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα φίλοι αθλητής ΑΕΚ, τέλος πάντων. Υπάρχει ο φίλος, ο παλιός. Ποιος? Έλα τώρα. Δεν είχα κανένα φίλο που είναι ΑΕΚ. Μη μου κάνει την παρθένα. Κι όμως φίλος μου δεν ήταν ποτέ κανείς από αυτούς που εννοείς. Δεν μου λες αυτοί οι ξεφτύλες οι πολιτικοί. Όταν γίνονται εκλογές, γυρνάνε από μαγαζί σε μαγαζί και από πλατεία σε πλατεία και έρχονται και σε χαιρετάνε. Γυρνάνε σαν και αυτές που γυρνάνε στα καμπαρέ και κάνουν κοσομασιόν και αντί ο κόσμος να τους ρίχνει χαμιά κλωτσά στον κόλο, τους κάνει μάγκες. Τώρα να δεις τις επόμενες. Τις επόμενες θα έχει πανηγύρι μεγάλο. Μα αυτό τους χρειάζεται. Βασικά σε πήρα. Βασικά καλησπέρα σας. Βασικά καλησπέρα, έχεις δίκιο, αλλά είμαι τόσο συγχυσμένος από την πορεία εχθές, προχθές που έγινε, δηλαδή να απίστευτο ρε παιδί μου. Γιατί, σας ταλαιπώρησε πάλι το κουκουέ, σας πήγε πάλι μέχρι τη Συγκρού, χάλια. Η πιο υποτονική. Χάλια τι τραβάτε, χάλια. Και να έχεις και το λωστάρι στη μέση, αχ, να το κρατάς. Καλά, κάτσε ρε, από θέλει να πω δύο κουβέντες, τέλος πάντων, καλά, πες αφού κλείσω. Ποιος, χαμήλωσε το λίγο. Το χαμήλωσα, Τόλη, το χαμήλωσα. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Σκατά φάση. Επίσης, εγώ απόσκατα, Τόλη. Απόσκατα. Τι έγινε, φίλε, γιατί? Ανησυχώ. Άσε με εμένα, εγώ τα δικά μου να τα βάλω στο πλάι. Πες μου για σένα. Τόλη, άσε με να σου μιλήσω λίγο για μένα. Μίλα μου για σένα. Πριν από λίγες μέρες, επειδή είχα υπηρετήσει πολεμικό ναυτικό, σε ένα αρκαλίφτη. Παλιό βίσμα. Και επειδή 19 μήνες, 17 πλέψιμοι, άσε. Άσε τώρα, τα ξέρω αυτά. Ξύσιμο σαλαμίνα, παράτα μας. Και επειδή πριν από 17 χρόνια, πριν από κάτι μερούλες, είχε γίνει ένα έτσι μικρό σκηνικούλι εδώ στο Αιγείο που λεγόταν Ήμια. Πώς λεγότανε? Ήμια. Α, εκεί που έπεσε η σημαία, ναι, για πες. Καρντάκ. Ήμια. Μιλες Καρντάκ, μιλες Καρντάκ, βγάζει φλίκτενες στο κοινό. Θα σου πω 5 ονόματα. Με τα τουρκικά δεν έχει πρόβλημα που τα βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν ακούει τα Ήμια, Καρντάκ παθαίνει κάτι. Όταν έγινε το σκηνικό όλο, ο πρωθυπουργός χώρας τότε ήταν ο κ. Σιμίτης. Και εγώ. Ο οποίος για το συγκεκριμένο σκηνικό κατήργησε το ΚΙΣΕΑ, που είναι το ανώτατο συμβούλιο για τέτοιες καταστάσεις. Και για να μην μιλάμε για εθνική προδοσία, το συμβούλιο του, για εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο, το συμβούλιο του ήταν Πάγκαλος, Τσοχατζόπουλος, Αρσένης, Παπαντονίου, Ρέπας. Αυτά είναι. Άμα δεν βάλεις τους έμπειρους, ποιους θα βάλεις? Του κόσμου όσον αφορά την εθνική προδοσία. Μετά ευχαρίστησε τους Αμερικανούς ή πριν, δεν θυμάμαι. Μετά παρακαλούσε με τους Αμερικανούς. Και τους ευχαρίστησε και όλα δημοσίως στη Βουλή. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Παρακαλώ, καθίστε. Είσαι ενεργητικός παθητικός. Μέχρι εδώ ήταν το σημερινό τηλεφώνημα. Την επόμενη φορά που θα συζητήσω την αφιέρωση, τρίτη φορά που το κάνω και δεν τη βάλεις, θα έρθω από το Real και θα βάλω βόμβα μόνο με στο τηλεφωνικό κέντρο. Αχα, δεν είμαι στο τηλεφωνικό κέντρο, είμαι σε στούντιο. Βάλ' το.